तुमने मेरे पानी भरते बड़े बड़े कविराज। अरे एक छोटा सा मच्छर आया मुझसे लड़ने आज। मच्छर बोलता है खटमल के बच्चे। न करो बंद तेरे छंद ठिंगू, ए ठिंगू तो मेरा नाम नहीं। ना करो बंद तेरे छंद ठिंगू, ए ठिंगू तो मेरा नाम नहीं। हे कविता छोड़ रे चल दौड़ लंबू, ए लंबू ये तेरा काम नहीं। कविता कविता छोड़ रे चल दौड़ लंबू, ए लंबू ये तेरा काम नहीं। याद करा दूंगा मैं नानी नानी, याद करा दूंगा मैं नानी। पानी जिसकी भैंस उसी की लाठी, जिसका घोड़ा उसी की काठी। नाच न जाने धारा त्रिक टाटा त्रिक, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तू तो है मथुरा का पेड़ा, गालियां देना बात है गंदी। ये कविता है या तुकबंदी? ना तुम मैं तोड़ तेरे जोड़ ठिंगू, हे ठिंगू तो मेरा नाम नहीं। कविता कविता छोड़ रे चल दौड़ लंबू, हे लंबू ये तेरा काम नहीं। एक ढेला उस पे खोटा, एक तो छोटा उस पे मोटा। मैं लेखक संसार चलाऊं, मैं सैनिक तलवार चलाऊं। आजा अरे आजा, नहीं आजा जाजा, अरे आजा आजा। सैनिक लेखक से ना लड़ना, वाह वाह वाह वाह वाह, फिर से पढ़ना। सैनिक लेखक से ना लड़ना, मारूंगा आगे ना बढ़ना। गोल गगन पे कितने तारे, आज गिनूंगा रात को प्यारे। ये गोरी मुझ पे है मरती, लेकिन मुझसे प्यार है करती। ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे पे। बोल बोल चुप क्यों हो गया तू माली, तेरे हाथ में खुरपी। खुरपी तू तेली तेरे सर पे कोनी। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, काफिया नहीं मिला। अरे काफिया नहीं मिला तो क्या हुआ, वजन से तो मरेगा। रात भर अंडा पकाया वो भी कच्चा रह गया। मर गए शायर मगर उल्लू का पट्टा रह गया। कल गुल्ले लाला थे लाला, आज पीले पल गए। औरतों के राज में ये मर्द ढीले पड़ गए। खिली थी धूप हर सिमत पानी बरसता था। जब तू पैदा हुआ तेरी माँ रोती थी और बाप हंसता था। अरे क्या किया चंचलो तुमने, उसी गले में हटा। अरे मैं मर जाऊंगा चंचलो, नहीं तुम मेरी हो चंचलो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहता। तुम्हारा कविराज मर जाएगा, उसकी कविता खत्म हो जाएगी। बचाओ भाइयों, कहाँ ले जा रहे हो उसे। अरे मैं मर जाऊंगा, लूट जाऊंगा, बर्बाद हो।